chillin' in a bubble, bubble, bubble box. Chillin', chillin', chillin' in a bubble box. Chillin' in a bubble, bubble, bubble box. Chillin', chillin', chillin' in a bubble box. April chillin', April chillin'. Chillin', chillin', chillin' in a bubble box. Chillin' in a bubble, bubble, bubble box. Chillin', chillin', chillin', chillin'. Het zal een neusje van de vrouwelijke Rolls Royce mag liggen in mijn bad als er wennen te koop is. Ik wil een koude krat, kom op Jennifer Lopez. En left eye, je weet wel van TLC. Weet je wat dat zijn? Doe ze maar alle drie, een onsens erbij. We hebben ruimte zat en het look leer zorgt voor een schaam in bad. En de shampoo, maar nu even geen anti-klit. Omdat ik het waard ben. Gaan we eens even zoek. En ik zie er ook niemand met een woordenboek. Ah, helaas. Het ware leven is geen videoclip. Ik zeg één rondje nog, omdat ik wel wat zie in een wip. Maar als ik nergens strand, denk ik dat ik maar bedank je. En met die zepper in mijn hand val ik uiteindelijk in slaap op de bank. Chillen in een bubbel, bubbel, bubbel bad. Chillen, chillen, chillen in een bubbel bad. Britney Spears, Cindy Crawford, Jen en Dorothy. Ine, mine, mutte, al die kutten, zo wie wordt het wie? Kylie Minogue, Destiny's Child, T.O. En al een volk, hoe het badwater raakt aan de kook. Mariah Carey erbij, doe ook maar Tony Braxton. En Angelina Jolie, die op Stony Sex kon. Wie nonnen doet de rijden, dus kies maar Giel gewoon. Ik kijk rond en zie opeens Alicia Silverstone. En Alyssa Milano, het wordt nu echt druk. Maar het bad is groot genoeg, dus ach, what the fuck. Ik weet niet eens waar ik moet kijken, het is te veel voor mij. Schat, ik was chillin' in a bubble, bubble, bubble, bubble.